på med micken. Nej, men är den inte på? Och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Marcus Eskola, tillsammans med Jonas Rosland. Vi får se om Skype-gudarna är med oss idag. För det är dags att spela ett nytt avsnitt med Jonas i Boston och mig i Stockholm. Idag så tänkte vi nästan hänga på det vi pratade om i förra avsnittet. Fast i ett lite längre perspektiv. Jupp. För Jonas, du var ju för några veckor sedan på en endagars konferens. Du kanske har lust att berätta lite. Definitivt. Ja. Jag var på en konferens som IDC höll i. Och konferensen heter IDC Directions. Och den gick av stapeln här i Boston den 19 mars. Och den var även borta i Kalifornien i Santa Clara den 11 mars. Och där är det bara IDC som pratar. Först och främst väldigt intressant event, just att det är bara IDC som pratar. I vanliga fall om man går på andra industrievent så är det kanske några keynotes och sånt där som hålls av de som håller i eventet, och sen är det kanske lite andra partners och leverantörer och kunder och sådär. Men här var det bara IDC och deras egna anställda som pratade under hela konferensen. Så det var ganska intressant att få höra dem hela tiden. Keynoten där hölls av IDCs Frank Gens, som visade på visionen från IDC. Men IDC är ju inte själva om allting det de kommer på och det de visionerar om, utan det är ju egentligen, de ser ju vart marknaden är på väg. Så den här keynoten var egentligen en samling av allting av hur marknaden är i åt vissa håll hela tiden. Och de pratar ju givetvis då om IT och allting som hör samman med IT. Just det, så man kan säga att det var en analys av alla analytikers framtidsspaningar. Lite meta helt enkelt. Väldigt meta var det, så det var väldigt abstraherat ordentligt var det. Men det var jäkligt kul. Det var mängder med big data, de pratade om Internet of Things. Jag såg en jättebra presentation under dagen där kring uppväxten egentligen av de här digitala ungdomarna och digitala barnen som vi har nu. Där man växer upp ständigt uppkopplad. Just det. Där även små barn idag har kanske access till en iPad eller en TV med internetfunktionalitet innan man ens kan skriva sitt eget namn. Vilket är lite intressant tycker jag. Så det var en jättebra presentation över hela dagen kring mängder med olika ämnen kring både infrastruktur och marknad och allt möjligt. Ja, det där med digital native som det heter är ju ett ganska intressant ämne i sig då. Jupp. Vi är väl, du och jag Jonas, även om vi kanske inte anser oss särskilt gamla så är vi fortfarande digitala invandrare till mångt och mycket då. Kanske rätt ända. 10 print hello, 20 go to 10. Ingen som vet vad det betyder idag. Nej, så är det ju. Nej, men jag tror att det är många, många saker som kommer påverkas av den biten då. Om vi pratar allt ifrån utbildning till när dessa ungdomar kommer ut i arbetslivet då. Definitivt. Men det var ganska kul att se där hur de såg på saker och ting då, just kring det här Internet of Things och då Digital Natives. Där man då kan se att vi behöver ju skärpa till oss med att utbilda bättre och allting sånt där. Så det var riktigt, riktigt intressant. Men de hintade även lite åt fjärde plattformen. Vi har ju pratat en hel del om tredje plattformen. Och de hintade då om fjärde plattformen som jag tänkte att vi kommer till om ett litet tag. Ja. Det är väl intressanta är att man redan nu hittar på en fjärde plattform när vi knappt har hunnit kliva in i den tredje då. Så, jo, ja, men man måste ju komma med någonting nytt i 2014 i nästa år, så det är klart att man måste komma med något nytt. Ja, men det var ganska kul faktiskt att se då. Mm. Vad de tänkte och vad de tyckte det. Men de börjar ju givetvis med att prata om tredje plattformen. Mm. Och det de såg där var att tredje plattformen, som vi pratar en hel del om, som vi faktiskt har hållit på att bygga på och skapa de senaste åren. Då såg de att tredje plattformen har vi egentligen uppdelad i två olika epoker, så att säga. Mm. Där vi har en epok som är Foundation Stage. Mm. Som har hållit på för sedan ett par år tillbaka till och bygger upp allting. Mm. Där vi bygger upp både applikationer, infrastruktur, automatisering och allting sånt där. Och faktiskt lär oss hur sakerna fungerar. Mm. Det är de grundläggande bitarna egentligen. Ja, precis. För du visade ju mig en slide av det där. Och där man säger att den här Foundation Stage har ju startat någon gång där vid 2007. Precis. Vilket i och för sig är rätt intressant om man tänker på det själv inom sin egen IT-karriär. Runt 2007 var det ju då man liksom började virtualisera. På riktigt. På riktigt, ja. Precis. Och det känns ju på något sätt väldigt logiskt att det har ju på sätt och vis varit en av grundbultarna till att accelerera den här utvecklingen som har lett oss till tredje plattformen och sen då, ja, framtiden fjärde. Ja, jo, men utan virtualiseringen så hade vi inte kommit så långt som vi är just nu. Absolut. Nej, inte. Så är det. Det hade varit alldeles för jobbigt att hålla på. Vi hade nog haft en helt annan flora av typer av applikationer och sätt att arbeta med både applikationer och infrastruktur. Ja, om vi inte hade haft virtualiseringen idag. Ja, nej, jag tror däremot att vi hade ju säkert kunnat byggt den tredje plattformen utan virtualisering, men det hade gått betydligt långsammare och sett väldigt mycket annorlunda, betydligt mycket mer annorlunda ut, för att vi hade fått klura ut mycket saker som, alltså, takten av innovation eller takten av förändring har ju ökat egentligen sen vi anammade virtualisering. Mm, definitivt. Jo, men det var ju upp en ny maskin och göra någonting häftigt med den. Mm. Ja, förr så var det en ticket och så 3 veckors beställningstid. Om man hade tur. Om man hade tur. Men det de ser då är att, ja, från 2007 och ett par år framåt egentligen, så är det då den här foundation stage där vi bygger upp den. Vi har hållit på att bygga upp den. Vi fortsätter att förfina den och gör den riktigt bra egentligen. Men från och med i år, det här är ju givetvis deras assumption då, men från och med i år och ja, de närmaste 6-10 åren egentligen, så är det då en ny epok som de kallar för innovation stage. Mm. Där vi då kommer se nya typer av applikationer, nya typer av infrastrukturer som faktiskt kan hjälpa till med applikationer och infrastruktur på. Mm. Så vi kommer se en hel del innovation nu, inte bara nya appar utan även hur man arbetar med allting och sådär. Mm. Så Foundation Stage har varit, kommer vara ett par år till. Innovation Stage börjar nu egentligen. Och det är där vi börjar se då en hel del nya spelare som kommer in, som kanske inte har varit riktigt mappar egentligen mot då, ja, innovativa bolag, om man tänker. Ja, just det. Det är nya, egentligen gamla bolag som bildar nya industrier och nya plattformar för industrier. Mm. Nasdaq är ett exempel till, där man då har och faktiskt skapat en plattform där andra kan köra sina applikationer för att göra finansiella analyser. Mm. Vi har General Electric till exempel som har gått med i Pivotal för att inte bara göra stora starka motorer utan faktiskt kunna analysera data. Mm. Många av de här nya plattformarna som, ja, gamla bolag så att säga har anammat då, har mycket att göra med analys av data och hur vi kan transformera data till någonting annat. Mm. Så jäkligt cool tycker jag, och jag tror att vi kommer se väldigt mycket kring just innovationen här nu de närmaste åren då, när vi faktiskt har lagt grundplattan. Nu är den klar, nu kan vi börja innovationen och allt. Mm, mm. Men det är ju fortfarande som man säger är ju att den här foundation stagen är ju inte på intet sätt klar. Nej, absolut inte. så jag tror ju definitivt att det där kommer ju säkert vara som någon form av pendel där man säger så här vill jag bygga applikationer, och sen så kommer man bygga en specialiserad infrastruktur för att köra applikationen på det sättet, och så går applikationen och säger det vore ju trevligt om vi kunde göra lite mer på det här viset, och så pendlar det tillbaka fram och tillbaka då. Så att jag tror att det är precis som andra plattformen, den är ju inte färdig heller. Nej. Jag tror att vi kommer se den här tredje plattformen, den kommer ju förändras en hel del, men vi har lagt grunden till den i alla fall. Så är det. Tankesättet och sakerna som faktiskt finns på plats idag kan vi göra mycket, men den är absolut inte klar. Definitivt. Jo, men så är det ju, och samtidigt är det ju takten av innovation, om den ökar på det vi gör ovanpå den tredje plattformen, kommer ju släpa med så att säga innovationen inom plattformen. Mm, precis. De gick igenom lite andra saker här också som jag tyckte var väldigt intressant. De pratar om hur vi kommer få superscale infrastrukturer. Där vi ser då infrastrukturer som är sammankopplade över globala avstånd hela tiden. Idag så har vi ju redan ett par stycken sådana bolag. Vi har Google till exempel är ju sammankopplat överallt. Vi har stora service providers som börjar bli sammankopplade också. Vi kommer se fler, eller mer sånt egentligen. Och IDC räknar med att vi kommer få en fördubbling av den globala cloud-infrastrukturen över de närmaste 24 månaderna. Och det innebär ju både då det som är sammankopplat överallt, men även det som är kanske lite mer internt. Så de räknar med här att vi kommer fördubbla infrastrukturen över de närmaste 2 åren. Och jag vet inte riktigt hur de räknar där. För att jag tror inte vi kommer fördubbla antalet fysiska servrar. Jag tror att vi kanske kommer fördubbla nätverk, storage, mycket möjligt. Mm. Ja, det är väl svårt att gissa på vad de skulle kunna mena mer exakt. Men det är ju samtidigt så, vi vet ju, det byggs ju datacenter här och var. IBM bestämmer sig för att investera $1 miljard i datacenter. HP, Amazon, eBay, Microsoft är ju säkerligen långt ifrån klara än. Ja. Så jag tror att sammantaget så tror jag att den siffran är högst rimlig. Även för de så att säga specialiserade applikationer eller tjänster som finns där ute kommer ju att fortsätta växa allt eftersom som man anammar den typen av teknik, va? Oavsett om den bygger på redan befintlig infrastruktur, alltså det vill säga att någon som kör sina applikationer på Google eller Amazon, som på så vis driver in ytterligare ett större infrastrukturbehov för dem, den typen av provider. Eller för dem som de facto bygger sin egen infrastruktur men behöver mer och mer liksom sprida ut sig för att möta behovet av tjänsterna. Jo, men jag håller med dig där. Det kommer nog bli en mindre explosion igen. Jag ser att vi vill ju köra mer och mer saker. Så jag tror att den här konsolideringen som vi har hållit på med de senaste åren kanske kommer att explodera lite grann. Det tror jag definitivt. En annan siffra som de kom med som jag gillar ordentligt, och vet jag att du gör också. Vi är ju prylnördar ordentligt. Och de pratade väldigt mycket om Internet of Things. Och då pratade de om Intelligent Edge Devices. För att inte bara använda IoT-akronymen då, utan Intelligent Edge Devices. Och då la de upp ett par stycken olika exempel som jag tyckte var lite kul. Nest som jag pratat om. Yep. Den här termostaten som bara fungerar här i USA, men den är ju skitsnygg och jättehäftig. Ja. Um, Men även andra intelligent edge devices som man kanske inte tänker är edge devices, som bilar till exempel. Mm. Jag har ju precis köpt en ny bil. Mm. Äntligen, efter mycket snack på podcasten här, så har jag faktiskt köpt mig en bil. Och den är ju internetuppkopplad hela tiden. Mm. Och jag kan till och med låsa den från telefonen oavsett vart jag är. Jag kan se precis vart den är och sådär. Mm. Den är ju en intelligent edge device numera. Mm. Men man kanske inte ser den som det, utan man tänker mest att Internet of Things, då är det en platta eller en iPhone eller någonting sånt där. Men mm. det är mycket mer här då. Det är ju alla de här wearable-komplelarna som vi ser. Det är ju också smarta edge devices då. Yep. Och de lägger även upp en edge device som är ett tennisracket. Som mäter hur snabbt och hårt du slår och sånt där. Och direkt så får du feedback på en skärm någonstans. Eller din tränare får feedback då. Mm. Det finns internetuppkopplade tandborstar. Det finns allt möjligt idag. Tycker det är jäkligt roligt och helt absurt att vi kommer ha så mycket edge devices där man faktiskt kan mäta saker och ting. Jag har en internetansluten våg hemma. Det är livsfarligt. Men det är lite roligt är det, för att då kan jag hela tiden mata min app med information om hur mycket man väger och body fat och allting sånt där. Det är mer och mer sånt där kommer då. Och IDC tycker jag var väldigt konservativa här. De pratade om att vi kommer ha en fördubbling av antalet sådana här edge devices över de närmaste 5 åren. Mm. I call bullshit on that one. Det kommer vara mycket, mycket mer än en fördubbling. Jag tror att vi har nog lite olika syn på det där. Det var jag, Jonas. Alltså, desto mer jag funderar på den siffran, vi pratade lite kring den precis innan vi började spela in. Men jag tror att, ja, beroende på, eller jag tror att den siffran stämmer oberoende på hur man ser det. Alltså, tittar vi på antalet saker, alltså det vill säga hur många devices det faktiskt finns där ute i världen. Så tror jag att dessa två är relativt, inte, det är nog ganska bra gissat skulle jag gissa. Alltså med att det ökar med faktor 2. Jag kommer bara ha en Fitbit. Jag kommer inte ha 5. Och så vidare. Men din familj totalt kanske kommer ha 5. Så är det säkerligen. Men sen är det ju de här, många av de här sakerna tyvärr lämnar ju aldrig USA:s gränser. Sant. Vi pratade precis, pratade ju, och du sa ju själv att nästan, ja, den som funkar bara här i USA. Ja, det är samma sak med bilfunktionen, den är också bara i USA. Ja, alltså jag tror att det, tyvärr så just nu, det som skulle få det att explodera och få dig att vara helt, ha rätt i den siffran här, är det faktumet att den innovationen skulle flytta mer från USA. Oh. Idag är den väldigt, väldigt driven av amerikanska bolag i Amerika och tyvärr lite hemmablint för den amerikanska marknaden. Håller helt med dig där. Borde se mer till den globala marknaden. Mm. Och inte nödvändigtvis då översätta allting så att det är där det tar stopp, utan sälj det ändå. Ja, nej, men jag köper svårigheten i att bygga en termostat som fungerar globalt. Det kan jag hålla med om. Men däremot så, när man sätter det i perspektiv och funderar på varför Google går och köper upp Nest för 80 miljarder dollar, får jag nog fundera liksom, borde man kanske, ja, möjligtvis om man ser den potentialen att man faktiskt kan tillägna engineering resurser till att också bygga internationella varianter av detsamma. Va? Här i Sverige så är det ju så att har du en villa så har du sannolikt en bergvärmepump. Den skulle ju en sån här termostat kunna vara alldeles perfekt för, men den kommer ju behöva fungera annorlunda. Mm, precis. Så att jag tror att det finns ju säkert områden och branscher där den här globaliseringen är betydligt mycket enklare. Men däremot är ju svårigheten att kliva in i den marknaden mycket, mycket svårare. Jag tänker specifikt på till exempel hälsa och sjukvård. Mm. Gör du en blodtrycksmätare så kommer den att funka på alla människor, men däremot så måste den kanske så att säga säkerställas och certifieras eller gummistämplas av varenda läkemedelsverk eller hälsonämnd eller vad det nu är i varje land. Vilket gör ju att även om innovationen att göra den är lättare, så är det svårare att nå en global spridning på många av de här sakerna. Sant. Så att jag tror att IDC nog har mer rätt än vad du har, Jonas, den här gången. För en gångs skull, kanske. Jag tycker det är intressant att de tar upp det som en av de stora sakerna. För att man kanske inte ser det som någonting jättestort när man håller på med infrastruktur och sånt. Men det är ju just såna här enheter som kommer faktiskt kopplas till infrastruktur. De här enheterna som gör att du faktiskt har information som du ska processa. Ja, absolut. Och det är ju så även om vi pratar i big data-termer idag, så handlar det till mångt och mycket om en ny take på business intelligence, vilket ju är gott nog för många att fundera på vad är det liksom, vad innebär det för oss, vad kan vi hitta på. Jag tror där är till exempel innovationsfaktorn är den svåraste, är ju liksom så här, men vad är det jag vill ha reda på? Det är ju där det svåra är att börja. Men jag tror att när vi ser den här, en riktig hockeysticka i den här informationen, det är ju just det när vi som personer börjar använda saker och som företag kan ta emot saker eller bygger in det i de produkter eller de delarna vi levererar för att sen kunna göra analyser. Jag säger till exempel en sak som att jobba inom ett storagebolag är lite statistiknörd som man är. Jag gillar att processa data, så är det, och få ut någonting. Så. Men är ju till exempel att på sätt och vis så skulle vi kunna samla in all performance-data från alla arrayer och sen då processa den i stort sett i realtid. Och kunna monitorera saker på ett annorlunda sätt. Det blir ju en ytterligare en tjänst, men det blir ju så att säga en big data lösning för det. Och det är ju när företagen så att säga börjar också trycka in det i prylarna, att ta hem det här informationen eller metainformationen eller informationen om vad det är nu man har där ute som den riktiga så att säga, ja, då växer ju den här edgen radikalt, och då också informationsmängden och då också möjligheten att göra någonting mer. Så vår rekommendation till alla som arbetar med infrastruktur som vill ha mer att göra är att se till att ens bolag skapar häftiga devices. Nej, det behöver inte vara häftiga devices, men bäddar in devices egentligen är allt det man gör redan idag. Eller samlar in mer information. Så det är bara skaffa en större internetpipa, det är väl rekommendationen. Jupp. Lite andra nummer som de pratade om då, lite andra siffror som de pratade om. Vi deployar ju mer och mer saker ute i molnet. Yep. Hos olika cloud providers och sånt där. Och det de sa här då var att 80% av alla nya cloud-appar kommer inom en obestämd framtid. Men de kommer att hostas på de topp 6 Platform as a Service-plattformen. Mm. Så de pratar egentligen om att 80% av alla nya applikationer där ute som hostas någonstans kommer att ligga hos 6 stycken leverantörer. Mm. Och i dagsläget så har vi ju ganska många leverantörer. Vi har ju Amazon, vi har Azure, vi har Google, vi har Pivotal, OpenShift, IBM är på väg in, HP har kört ganska länge, SAP har sin. Och vi ser fler och fler sådana här poppa upp hela tiden. Och det de ser då är att globalt egentligen, stora globala platform as a service providers, de kommer att hålla i då 80% av alla nya cloud-appar. Mycket möjligt skulle jag vilja säga. Jag tror att det är högst rimligt. Redan idag så tror jag att det är väldigt svårt att bege sig in i den marknaden. Om man inte har något väldigt unikt som väldigt många vill använda. Så att det är ju bara att titta på IBM hur de... Jag tror liksom... Man lägger ut sin första miljard dollar nu. Mm. Jag tror inte det är den sista. Nej. Så det, man kan väl ta det som någon form av benchmark vad det liksom kostar idag att gå in och bli en global leverantör. Och i och med det så tror jag också att det leder ju i slutändan till en konsolidering. Mm. Alltså den som är antingen störst, har mycket pengar och kan köpa någon annan, eller så är mest snabbfotad eller mest innovativ, eller har för den delen massor av pengar för att utveckla sin shop, kommer ju också leda till att någon annan får stryka på foten. Mm. Men så kommer det ju vara. Och det är nog... Eller kanske köps upp, blir ja. Integrerad. Jag tror det kommer vara mycket så att man kommer köpa upp varandra. Ja, det var det jag menade med att har man tillräckligt med cash så kan man köpa någon annan. Precis. Men så att det blir nog en ganska naturlig del att den branschen konsolideras i och med att man antingen så, ja, vad ska man säga, så bygger, är man snabbare, utvecklar man sig själv snabbare än konkurrenterna. Och då när, likt sociala medier, så är det ju ganska snabbt en slippery slope. Mm. Jämförelse med MySpace och Facebook. När Facebook dök upp och alla började använda Facebook, då vet vi hur det gick för MySpace. Ja, det gick ingen vidare. Och samma eller sak. Lunarstorm hemma i Sverige. Ja. Ja, men samma sak är ju här. Liksom. Är det så att, låt oss säga nu, Microsoft Azure, som de hade faktiskt döpt om sig till. Oh. Ja. Så kommer på någonting som är riktigt lockande, så kan det vara så att liksom, det börjar inte bara få mycket ny deployment, men också får folk att börja flytta sina grejer dit. Mm. Och allt tror jag i slutändan inte handlar om pris. Nej, utan det är ju funktionalitet, skulle jag vilja säga. Jag tror att kostnaden kommer nog inte vara så relevant framöver. Just nu så har det ju varit ganska dyrt att köra hostade saker. Men det blir ju billigare och billigare. Och det har ju med skalan att göra också. Ja. Ju större du är, desto mindre marginal behöver du ta ut. Mm. Och blir du tillräckligt stor så är du ju ett riktigt... så blir man ju en riktigt bra konkurrent just på pris. Och då är inte priset intressant längre. Utan Nej. Då är det ju mer... Vad är det för funktionalitet? Jag får 20 gånger mer funktionalitet i Windows Azure, eller Microsoft Azure, än jag får i vårt egna. Ja. Och det kostar lika mycket. Ja, då är det ju klart att det går någon annanstans. Ja, eller för den delen att mellan Amazon och Force.com till exempel, eller Google App Engine. Ja, det är... Jag tror säkerligen det kommer ju vara också en av konkurrensfördelarna som folk kommer att göra, är ju möjligheten att flytta applikationer emellan. Mm. Likväl som vi inom virtualiseringsplattformen har sett olika V2V-verktyg för att flytta mellan olika virtualiseringsplattformar. Mm. Då flyttar man ju hela den virtuella hårdvaran, inklusive operativsystem, inklusive app. Här ser vi att det är bara appen som vi kommer behöva flytta, vilket gör det mycket enklare. Eller Precis. I teorin mycket enklare. Ja. Och det är just där som det är där jag tror att det liksom, de verktygen kanske inte finns idag, men de kommer säkert bli en konkurrensfördel. Där man kommer egentligen möjliggöra att, ja, har du deployat din app på force.com, enligt, ja, men det ramverket kommer finnas här, och här är metoden för att hämta hem det. Mm. Precis. En annan kul sak som de pratar om här då är ju givetvis att det är mycket big data, det är mycket analys, det är mycket sånt som kommer att deployas där ute. Och de säger då att 75-80% av alla nya cloud-appar, det är egentligen samma siffra som alla nya appar. Så 75-80% av alla nya cloud-appar, säger de då, kommer vara big data intensive. Mm. Och här börjar de prata väldigt mycket om hot edge och cold core, som vi har snackat om. Vilket jag tror är helt rätt, för att ju mer access du har till kunden och kunddata egentligen, det är ju det du kommer att ha, desto mer kommer du behöva processa. Desto större kommer din hot edge bli, och din cold core kommer vara ditt befintliga datacenter idag egentligen. Ja. Och du kommer deploya big data appar där ute någonstans där du kan ha din hot edge. Mm. Och det går ju helt hand i hand med just det här att med data gravity som vi har pratat om, och som andra också pratar om, att det numera är så pass mycket data så att du kan inte flytta informationen, du måste flytta, det är lättare att flytta applikationen där du har datamängderna. Ja, jag hörde förresten det här är ju faktiskt något år sedan nu, men jag hade en chans att sitta med någon från EMC CTO Office, numera tror jag han är på CC, där han pratade om just samma koncept, men däremot ur ett service provider perspektiv där det kanske är en vettig sak att börja bygga egentligen enorma data marts internt, speciellt baserat på social media, typ som Twitters firehose eller något sånt där. Mm-hmm. För att egentligen ha, för han sa ju det att ungefär, alltså i den här data gravity tänket, att du kanske inte kan samla in som företag att få hem allt data. Ja, då kanske du ska samla in det snarare någonstans i en service providers verksamhet. Men vem kommer du välja som service provider? Ja, kanske den också som har mer publik data för dig att förädla din egen information med. Mm. Så när Jonas tweetade ut en bild så hade han en puls på 120. Ah, I like it. Nej, men alltså det finns ju lite, det finns ju saker som, alltså datakällorna där ute är ju oerhört många. Mm. Vi pratar ju väldigt mycket om de datakällor vi håller på att skapa oss själva. Men det kanske inte är helt omöjligt att just att vi också ser till att placera oss någonstans där det finns ytterligare data för oss att nyttja i samband med det vi ändå vill analysera. Mm. Det var väldigt intressant. Mm. Och jag förstod det inte riktigt då, kan jag säga. Det har tagit något år att smälta. Det var faktiskt jäkligt coolt. Mm. Alltså jag tror att cold core hot edge definitivt kommer att leva, och jag tror att det är många, finns säkert en möjlighet för många att skapa sig ett mervärde av att även tillhandahålla annan big data av bara farten, så att säga. Jag tror det där är ju Amazon har ju lite sånt i dagsläget där de har lagt ut, det är 200 terabyte the human genome. Det är ju hela mänskliga generna egentligen. Mm. Du kan inte ladda hem det, men du har fri tillgång, vilket är lite coolt. Mm. Så att du kan inte tanka hem det och försöka processa det, utan du använder det från dina egna verktyg, dina egna analysverktyg via ett API för att gå in och hämta. Och de har flera sådana. Det är inte bara medicininformation, utan det är mer sån information som är helt publik. Och jag tror definitivt om man kan ha sån information som faktiskt är live, som föds in hela tiden, som man då kan utnyttja, till exempel att jag hade 120 puls då när jag tweetade ut den bilden. Det är jäkligt häftigt och kan säkerligen vara intressant för någon. Ja visst. Nej, men det är ju, och det är det som jag tycker är lite tjusningen och svårigheten med hela big data-delen, är ju det att informationen de facto finns där. Det gäller ju bara det att komma på vad är det jag vill få reda på. Och det är ju, och desto mer information man har att tillgå, desto mer intressanta saker kan man ju ta reda på. Mm. Och här kommer vi in på en annan sak som de pratade om också. Just att utvecklar teamen som vi har i dagsläget förändras lite eller skiftar lite. Vi har ju, jag tyckte att de var lite negativa, men jag kommer till det. De pratar om att vi har ju utvecklarteam, givetvis professionella utvecklare som får betalt för det varje månad. Det kan vara konsulter eller fastanställda eller andra organisationer och sånt där. Fine. Och sen har vi ju hobbyist eller citizen developers som de pratar om. Och det är ganska varianter där egentligen. Jag har hobbyutvecklarna och där skulle jag vilja klassa dig och mig som hobbyutvecklare. För vi får inte betalt för att utveckla, men vi tycker det är roligt. Ja. Och sen finns det citizen developers och det hade jag ingen grepp om förrän jag flyttade hit. Mm-hmm. För där har jag sett att det finns flera stycken meetups här i Bostonområdet där man samlas för att förbättra saker och ting för ens community. Mm-hmm. Så jag bor ju i en stadsdel här i Boston som heter Somerville och i den stadsdelen så finns det då ett gäng utvecklare som arbetar för att göra Somervilles IT eller den IT som vi som bor i stadsdelen, att göra den bättre. Mm. Lite som att det skulle finnas en gruppering i Solna och Sundbyberg till exempel som arbetar för att göra kommunens hemsidor bättre. För det är egentligen det är. Ja, ja. Och jag tyckte det var lite coolt. Och de finns lite olika varianter av dem där. Hade jag ingen aning om, men uppenbarligen så är det ganska stort här i landet i väst. Ja. Men det de pratade om då var att vi har väldigt många professional developers. Deras estimat då är att vi har i dagsläget 11 miljoner professionella utvecklare som får lön. Mm. Och sen har vi 7,5 miljoner hobbyutvecklare eller citizen developers. Mm. Låter väl säkerligen korrekt. Mm. Det de sa här dock, och jag tyckte de var lite elaka här, var att ingen innovation kommer ur professional developers. Och så drog de upp ett par stycken exempel då. Mark Zuckerberg som satt på sitt dorm room och skapade Facebook. Mm. Vi har Steve Jobs som skapade Apple i ett garage. Mm. Och givetvis Bill Gates som började från scratch helt och fullt också. Mm. Ingen av dem där var ju professionella utvecklare. Men jag skulle nog vara försiktig med att säga att ingen innovation kommer från professionella utvecklare. Nej, jag tror att det blir väl en som vanligt hur man vrider och vänder och ser på det. Jag tror att är man professionell utvecklare så gör man ingen innovation under det dagliga arbetet man gör. Däremot som på kvällstid som hobbyutvecklare så är det inte helt omöjligt att man kokar ihop the next big thing. Sen finns det ju också professionella utvecklare som går in i projekt till exempel där det är helt innovativt. Men om vi kollar på Steve Jobs återigen då, började från scratch hobbyutvecklare, ja absolut. Mm. iPhonen är en innovativ device och den skapades ju av professionella utvecklare. Mm. Så jag skulle vilja säga att det är tvåeggat svärd där egentligen. Ja, ja, men det de sa då är att det kommer att finnas 3 gånger så många cloud developers än det finns i dagsläget då, om x antal år. Och det där går ju hand i hand med det vi har pratat om, att alla ska bli nya utvecklare egentligen. Ja. Och jag håller helt med, det har blivit så enkelt nu. Absolut. Man behöver inte betala flera hundra och få en IDE så att man kan sitta och utveckla på någorlunda smart sätt. Det är otroligt enkelt att köra sina applikationer vart som helst i dagsläget. Mm. Mm. Så jag tror definitivt att vi kommer se en smärre explosion där också då i en expansion av den communityn. Och där tror jag definitivt att det kommer bli fler hobby- och citizen-utvecklare än professionella utvecklare som sitter. Absolut. Nej, men jag tror att det har skett en hel del innovation på den sidan också som har förenklat den typen av grejer. Alltså det är ju bara att titta, vi har pratat tidigare om Code Academy och Coursera som har utvecklar, alltså så länge man är nyfiken själv så har man möjligheten att lära sig utveckla helt enkelt. Så att jag tror att det, ja, nej, men det finns nog en uppsjö av innovation som kan komma ur det där också. Så återigen, stort slag för att gå en av de här gratiskurserna för att lära dig att utveckla. Det tar inte lång tid och det är jäkligt roligt. Så är det. En annan sak som de pratade om då, och det här är egentligen sista saken innan vi kommer in på vad fjärde plattformen verkligen är. Så en liten teaser här. Det de pratade om då är att andra plattformen, server client, LAN, infrastrukturer. Mm. Vi kommer ha, nu i tredje plattformen så är det ju mer fokus då på cloud infrastructure. Yep. Och då specialiserade cloud infrastructures. Mm. Vi pratade om flexibla versus optimerade här i en podcast för inte så länge sedan. Och det man ser då är, eller det man förutspår då egentligen är att vi kommer ha fler och fler specialiserade cloud infrastructure offerings för vissa olika saker. Just och det. Där har vi ju då redan i dagsläget vissa, en hel del sådana offerings. Och det kommer fler då. Vi har ju Amazon bland annat som där du kan hyra in dig för olika typer av applikationer, olika typer av specialiserade applikationer som du vill köra. Mm. Hive Solutions där du kan få en som säljer egentligen databaser in a box. Mm. Där du kan få då riktigt snabb infrastruktur för dina databaser, dina big data. Vi har Quanta Computer som vi har pratat om en hel del också. Som säljer väldigt intressanta hårdvaror. Mm. Som går stick i stäv mot vad man klassar för server i dagsläget. Mm. Mm. Och en hel uppsjö andra. Vi har nämnt ARM flera gånger i podcasten också. Ja. Som kommer att göra det här helt... cloud infrastructure är helt annorlunda än vad vi är vana vid i dagsläget. Mm. Mm. Jag tyckte det var jäkligt kul att de bara tog upp och nämnde att så här ser det ut, det är det här som händer. Är ni inte med på tåget? Syn. Ja, jag tror att som sagt att precis som vi pratade lite om här i början av podden att alltså viss innovation på ett högre abstraktionslager kommer dra med sig innovation på ett lägre abstraktionslager. Mm. Så, och det är ju verkligen det vi ser om vi tittar på de här Quanta och de som tittar på hur kör de här hyperscale-bolagen idag och hur kan vi bygga någonting åt den typen av plattform. Och ser vi i det långa loppet att det är så vi kanske blir av med vårt legacy någon gång. Så hela datacentret ser ut som ett hyperscale, ja, då är det väl säkert den typen av hårdvara vi kommer köra på också. Mm. Jag tycker det är lite kul om man kollar på andra plattformen. Där var det ju stora enterprises egentligen som ledde utvecklingen. Mm. Det var ju på grund av applikationerna som man ville köra in i stora enterprises som vi fick utveckling på och även på operativsystemsnivå. Mm. Men numera så är det ju många stora enterprises är ju fortfarande legacy. Mm. Om man kollar på framtidens infrastruktur här. Så nu är det ju mer service provider och cloud provider som är de innovativa. Just det, så är det ju. Alltså det är ju och sen tricklar det ner då till enterprises och SMB. Ja, men jag tror att vi har pratat om det tidigare också, just det där att förr så var det Big Iron som gällde som mycket, mycket RAS-funktionalitet, alltså reliability, availability och serviceability som gällde i maskinerna. Men det är ju när vi blir av med den biten att hårdvaran eller infrastrukturen måste tillhandahålla den delen så att säga och applikationen sköter det själv. Mm. Så kan vi ju vara mer innovativa. Alltså och då är det är ju service provider. Låt oss ta Amazon och Facebook som ett bra exempel. Där har man ju byggt bort det beroendet av hårdvaran. Och därför har man kunnat också vara innovativ i hur man kör sin hårdvara. Och vilken hårdvara man kör det på. Mm. Ibland känner man sig som en papegoja när man säger det där. Men det... Nej, men det är ju sant. Och speciellt om man kollar på Open Compute. Mm. Delarna då och Open Network och allting som de har släppt ut. just så här bygger vi våran hårdvara. Vill ni göra likadant, varsågoda. Mm. Jag tycker det är jäkligt coolt faktiskt. Mm. Och det gör ju att vi, som vi har pratat om tidigare också, vi kommer ju bygga datacenter på ett annat sätt. Absolut. Nej, men det är ju... nu tror jag inte att man ska springa ut och fylla datahallen med kvanta boxar det första man gör idag. Ja. Your mileage may vary. Definitivt. Så är det. Men jag håller helt med att det kommer ske en hel del innovation på hårdvarulagret också. Så är det. Och det är superkul tycker jag. Mm. Om vi går vidare då till det stora ämnet här som vi har hintat om under hela podcasten här. Just fjärde plattformen. Vad är det vi pratar om egentligen? Mm. Jag tyckte det var väldigt bra presenterat av Frank Gens här på IDC under keynoten. Mm. Där de går tillväga väldigt smidigt här då. Under de senaste 40 åren. Mm. 64 till 2014. Mm. Så det man har gjort egentligen är att man har tagit analog data som vi har haft. Det kan vara texter, det kan vara nummer, det kan vara resultat, det kan vara allting egentligen. Har vi tagit och digitaliserat. Och några fler saker som de pratar om här då är att vi har inte bara digitaliserat dokument och nummer och sånt där, utan vi har även digitaliserat idéer, algoritmer som vi har tänkt ut. Vi har digitaliserat action, så här har vi ju pratat om automation väldigt mycket. Ja. Vi har digitaliserat saker, vi har skannat in dem, vi har sett till att vi kan bygga upp 3D-modeller av dem och allting sånt där. Så att vi kan se hur de fungerar, vi kan vrida och vända. Google Earth tycker jag är ett klockrent exempel på hur vi har digitaliserat hela jorden. Där man faktiskt kan zooma in på en enskild gata och kolla på en enskild postlåda till exempel. Ända ut till att vi kan se hela jorden som en glob och få den att snurra runt. Mm. Där har vi digitaliserat hela jorden har vi gjort. Och där ser man då att det är det vi har gjort de senaste 50 åren här med datorer. Vi har digitaliserat allting. Digitaliserat analoga. Absolut, och det har ju lett till ganska stora revolutioner också. Mycket. Ska man inte förringa, absolut inte. Nej, man kan ju ta musikindustrin har ju fått gå igenom en ganska stor revolution i form av digitaliseringen. Mm-hmm. Och vad är det nu? Kan det vara en månad sedan ungefär jag var på Cygate-dagarna borta på Friends Arena här i Stockholm. Mm. Och en av gästtalarna var ju, ja, de hade ett par gästtalare. Den ena var en journalist som jag inte kommer ihåg namnet på. Som hade en, alltså han sa ju det att vi kommer se fler sådana här digitala revolutioner. Allt beror bara på hur enkel den branschen är att digitalisera. Så vi är långt ifrån klara än. Definitivt. Med den här digitaliseringen. Så ja, absolut. Det är ju handel, eller konsumenthandel har ju förändrats. Mm. Man köper mycket, mycket mer saker på nätet. Bara att jag är väldigt dålig på att göra det strax före jul. Så det... men definitivt så är det ju hur vi till exempel konsumerar musik ser ju väldigt mycket annorlunda ut än vad vi gjorde förut. Jag tyckte jag var i framkant när jag hade mitt MP3-arkiv. Använder man ju inte idag. Nej, jag gjorde faktiskt för 2 veckor sedan så tryckte jag på delete. Oj, på 2/3 av mitt MP3-arkiv. Det var starkt jobbat. Ja, jag har inte ångrat mig sedan dess. Nej, det är bra. Jag behöver ungefär 1/3 av lite obskyra saker som jag inte var säker på att jag kunde få tag på. Så, ja. För att dra en liten avstickare här, ja, just kring digitaliseringen av musikbranschen, innan vi går in på vad fjärde plattformen är. Ja. Jag läste en artikel här om Wu-Tang Clan, om ni kommer ihåg dem. De var väldigt stora på 90-talet och gör faktiskt fortfarande musik. Spelade på Grönan förra året bland annat. De släpper en skiva nu, gör de, om en månad eller några månader. Och den här skivan släpps i ett exemplar. Jaha, så där ja. Det finns ett tryckt exemplar, det finns inga digitala kopior någonstans. De kommer inte att släppa ut den här på Spotify eller någonting sånt där. Utan den här kommer först och främst då att åka runt bland olika museum och olika event som man kan få köpa biljett för att lyssna på den här. För de vill återta musiken. De ser att just den här digitaliseringen har ringat musikens värde. Och de vill återta det här och göra det mer som ett konstverk då. Ja. Precis som man kanske betalar pengar för att se ett visst konstverk av någon känd konstnär. Så vill man, vill de återinföra musiken som en konstart. Och därför släpper de bara ett exemplar av den här skivan. Som de då tar med sig runt världen. Jag tror det var 20-30 olika ställen där de ska spela upp den här. Och sen säljer de den. Och när de säljer den så får köparen fullständiga rättigheterna för den och kan då göra vad man vill med den, lägga ut den på Pirate Bay eller vad som helst. Spelar ingen roll, det är inte upp till dem längre, utan de har sålt det exemplaret, sen kan man göra vad man vill då. Förhoppningen är ju då att någon tar den här och faktiskt digitaliserar den och släpper ut den någonstans. Det är ju det alla fansen hoppas på i alla fall. Men jag tycker det är lite gick på hur man går mot strömmen här. Ja, ja, absolut. Det är lite roligt. Ja, nej, men det kommer vi säkert få se. Men för att glida in då på den stora fjärde plattformen här. Men innan vi gör det. Nog med cliffhangers. Nog med cliffhangers. Med hjälp av all den här informationen som vi har digitaliserat nu de senaste 50 åren och kommer att fortsätta digitalisera. Så kommer vi att få en ny typ av produkter. Vi har redan sett vissa exempel av de här produkterna redan, men de kommer bara att fortsätta. Yep. Och det man pratar om då egentligen är att vi har digitaliserat de senaste 50 åren. Nu är det faktiskt dags att ta all den här digitala informationen och göra den till, egentligen materialisera den. Det man ser då har de tre stycken stora exempel här. Ett av exemplen är ju 3D-printing. Och det har vi pratat om mycket. Det är ju egentligen kort och gott att vi har digitaliserat ett objekt och sen tar vi in det i någon sorts transformator och så tar vi och skriver ut det i plast eller någonting annat. Just det. Och här har vi ju faktiskt kommit ganska långt och kan även nu göra syntetisk 3D-printing. Egentligen där vi kan trycka mat bland annat, men vi kan även trycka biologiska delar. Så vi kan faktiskt printa, bland annat så har man börjat printa vad heter det, såna här, det ser ut som plast men det är inte plast, men det är saker för att se till att man läker ordentligt. Det var en liten tjej för några månader sedan som fick ett utprintat vad heter det, luftstrupe. För hennes luftstrupe hade inte riktigt vuxit klart när hon föddes. Eller någonting sånt där. Så då printade de ut en luftstrupe som gjorde att den kunde, hennes egna luftstrupe kunde växa kring den där lilla utprintade biten. Och sen efter, jag tror det var 6 eller 9 månader, så började den lösas upp och tas upp av kroppen. Och det är liksom inget farligt i den. Nej. Jag läste ungefär liknande historia där man hade 3D-printat ut ett del av ett skallben för någon som hade haft en skallskada, där man opererade in den för att, ja, helt enkelt, ja, så, om det var så att det saknades en bit eller om det var så att det behövde läka, det kommer jag inte ihåg, men så att det finns ju ganska intressanta användningsområden för 3D-printing. Men, och då återigen, det är ju digitaliseringen som möjliggör det. Det är svårt att komma dit och ta en gipsform på en strupe. Höftleder är ett annat sånt exempel också, för att alla ser ju olika ut i höfterna. Och det man har haft tidigare har ju varit metallkulor, mycket vanligtvis. Och de är ju då standardvarianten, vilket gör att de kanske inte passar riktigt och så haltar man lite. Men nu kan man då trycka en som passar perfekt så att det känns som ens egen höftled egentligen. Så riktigt, riktigt coolt, och jag tror stenhårt på 3D-printing. Vi har ju en MakerBot-butik här i Boston. Jag var inne och dreglade lite. Jag ville ha 3 minst, men jag fick ingen. Alltså det finns på det här med 3D-printing-delen också, är ju en sak som jag satt och lyssnade på en podcast här i veckan som handlade en hel del om just 3D-printing. Det kanske inte var det de pratade om i normalfall, men det som man såg var ju, det här var ur ett väldigt amerikanskt perspektiv, men det var väldigt intressant att lyssna på, att man har ju hittills i Amerika, har man ju, eller ja, i världen över, så har man ju egentligen förflyttat all produktion av väldigt mycket saker, komponenter och delar till Asien. Och då har man ju på sätt och vis också byggt ur sig ett eget problem, att det är oerhört svårt att ta tillbaka det här. Mm. Där man ser att 3D-printing på industriell skala kan hjälpa till att plocka hem en hel del manufacturing från Asien till Amerika igen. Aha. För helt plötsligt så har du en stor 3D-printer, så kan du printa väldigt många olika saker. Alltså det blir lite som, vad ska vi säga, ett cloud, ja, fast för tillverkning. Du skickar upp din skiss eller din ritning eller din 3D-modell, och så säger du 10 000 x. Det har ju ploppat upp några sådana tjänster redan. Mm. Där du kan skicka in din mall egentligen och printa hur många du vill. Mm. Och jag tycker det är riktigt coolt att se. Vanligtvis så är det är ju mindre saker, det är ju kanske så här små trinkets, kanske någon kopp eller någonting sånt där. Det är absolut inte stora industriella 3D-printar som de använder där. Men jag håller helt med dig. Jag tror att det där kommer bli en riktigt stor industri. Mm. Det som var tråkigt var att de såg ju inte att 3D-printing hemma kommer att växa explosionsartat inom de närmsta åren i alla fall. Jag tror det blir lite liknande resten av IT-industrin. Vi kommer få fler och fler sådana här printkoppar, ja, istället för att du har en egen 3D-printer. Precis som du sparar saker i Dropbox istället för att ha en NAS hemma till exempel. Ja, just. Precis. Det kommer vara de som är intresserade av tekniken som kommer att ha det. Mm. Två andra områden då som man såg kommer att ta form, eller ja, de finns ju redan, men ta verklig fart nu. Mm. När vi kikar på att ha allting digitaliserat, det är ju då robotics bland annat. Google är en väldigt stor spelare. De har ju sin Google Car som har kört runt i ett par år nu i Kalifornien och Nevada. Utan egentligen några direkta incidenter. Den har varit inblandad i 2 olika incidenter, men ingen av dem har varit själva bilens fel. Och de köpte ju faktiskt ett robotbolag. Mm. Jag tror det var Boston Robotics. Ja, precis. Det hette något sånt. De köpte det för bara några månader sedan. Och det är ju de som har gjort den här, om ni har sett på YouTube, att det är en, ser ut som en stor hund eller någonting liknande. En robot på 4 ben som du kan sparka, och den står fortfarande kvar ordentligt och den kan ta sig fram i mängder av olika terränger och sånt där. Mm. Så Google har ju köpt upp det. Mm. Ost och massa annat. Men de ser ju väldigt mycket till robotics där. Ja, de har ju köpt med en hel del AI-bolag som håller på väldigt med. Väldigt mycket sånt. Mm. Mm. Och i och med de AI-bolagen så har de också ett projekt som ni kan ta och söka lite på, som heter Google Brain, som är då ett egentligen deep learning-projekt. Mm. Och det här handlar då om de kognitiva systemen där egentligen Google Brain kommer kunna förutspå lite vad du vill göra, vad du kommer söka på, vad du kommer behöva göra. Vi har ju länge haft den här fantasin om att kylskåpet ska kunna säga att mjölken, när vi behöver mer mjölk till exempel. Mm. Här skulle man kunna dra det lite längre, så att Google kommer och föreslår saker du behöver köpa för att din familj ska må bra eller någonting sånt där. Det där är fortfarande ett väldigt det är ett research project. Man ser inte att man kommer ha någonting ute på många, många år. Men det här är en av anledningarna till att Google köper upp så många AI-bolag i dagsläget. Just Google Brain-projektet. Så mer sådana kognitiva system som kan förutspå och egentligen utläsa reaktioner, förutspå reaktioner på olika val som man gör. Det kan vara att politiker kanske vill använda ett sånt här projekt också som väljare i ett land skulle bete oss om saker och ting skedde. Det är ju, finns ju för, det är väl en månad sedan ungefär, så hade man ju South by Southwest i Austin, tror jag det var, va? Där tror jag att IBM var med och hade visat upp sin Watson. Men kanske inte för att vinna Jeopardy-tävlingar, utan man hade tagit Watson-teknologin och så var dess uppgift var att då hade de letat runt på hela internet och plockat hem recept och annat. Och dess uppgift var att hitta på nya recept utifrån dina egna premisser, vad du gillade. Vad roligt. Nice. Men där är ju, så det är ju också en typ av semikognitivt system då. Ja, definitivt. IBM's Watson var ju den som vann Jeopardy där ju. Det jag har sett där var ju att den var ju enbart gjord för det, men sen har man ju utvecklat den ordentligt. Ja, precis. Så, coolt. Ja. Receptmakare alltså. Ja, jag tror att Watson används i huvudsak idag inom medicinindustrin faktiskt för att analysera röntgenbilder. Coolt. Jag tror att problemet där är snarare att alla röntgenläkare känner sig lite hotade av det, så att de litar inte på resultaten av ren princip. Jag förstår. Nej, så kortfattat, senaste 50 åren har vi digitaliserat allting. Nu från och med idag så ska vi börja materialisera allting, och då är det 3D-printing, syntetisk biologi, robotics och kognitiva system som gäller. Det är det som är fjärde plattformen enligt IDC. Men jag tror att det är ju när vi ändå är där med all den digitala informationen vi har, så är det ju, så finns det ju läge så att säga att göra big data på riktigt så att säga, att dra lärdom av det och att försöka applicera det ut i verkliga livet. Och då tycker jag definitivt att Google Car till exempel är ett perfekt exempel på hur vi kan hantera väldigt stora mängder information, vilket det krävs för att köra en bil handlar om. Precis. Och likväl som hela den här 3D-printing-delen då, kommer ju att med hjälp av att vi förenklar verktygen för att skapa 3D-modeller av saker och ting, så kan vi också dra nytta av att i och med att den är digital också förenkla tillverkningsprocessen. Så att jag tror att fjärde plattformen är inte så den är inte så abstrakt. Revolutionerande, absolut. Men kanske inte så svårförstådd när man sätter den i sammanhang över vad vi har hållit på med tills idag då. Precis. Ja, vi lever i spännande tider, Jonas. Jo, definitivt. Jag sitter här och smygsurfar lite på billiga 3D-printare. Det kan ju bli att jag kör dem igen snart ändå, för att det är ju jäkligt coolt. Ja. Och jag måste ju kunna printa ut gubbar till spel eller någonting säkert. Men Jonas, du tipsade ju förra veckan om pärlplattor. Har du 3D-printer så kan du printa dina egna pärlor. Gud, vad smart. Det är nog dyrare än att köpa dem, tror jag dock. Det tror jag med högsta sannolikhet. Men du kan ju nästan välja vilken nyans av färg du vill. Jag kan ju faktiskt printa ut tre färdiga pärlplattor. Kan jag ju. Se till att det blir små hål i dem. Ja, jag tror vi är någonting på spåret här. 3D-printade pärlplattor. Har du bara strikningen kvar sen? Det behöver vi inte göra då, det är ju perfekt. Ja, du printar dem färdigstrukna. Ja, precis. Och jag kan printa dem i 3D. Jag har sett folk som bygger pärlplattor i 3D. Mm. Och det ser väldigt jobbigt ut. Men här kan jag faktiskt göra det direkt. Ja, latmansvägen. Latmansvägen. Så vi kan helt enkelt konstatera att den fjärde plattformen kommer göra oss ännu mer lat, helt enkelt. Definitivt. Absolut, vi behöver inte köra bilen, vi behöver inte veta vad vi behöver köpa på vägen hem, utan Google tar och beställer det själv. Ja. Och vi behöver inte skapa någonting för allting printas. Mm. Så ja, definitivt, vi kommer bli latare. Ännu mer. Ja, perfekt. Hörru Jonas, mm? Något att tipsa om? Definitivt. Jag skulle vilja tipsa om Heroku. Mm. En riktigt cool platform as a service som är jättelätt att använda, där man enkelt kan trycka upp sina egna applikationer. Om ni någon gång har sett en cool app som ni skulle vilja köra någonstans, testa Heroku. Den är gratis att testa också. Mm. Så kostar ingenting att ha era applikationer där ute för att visa alla vänner och kollegor och familj. Mm. Så heroku.com. Gå in dit, regga er och läs Get Starting-guiden. Mm. Coolt. Jag har faktiskt två tips. Första tipset är ganska generellt. Båda tipsen är väldigt generella. Men för jag tipsade här om veckan om Audible. Mm-hmm. Och deras oändliga uppsjö av talböcker eller ljudböcker. Nu har jag suttit och surfat runt ännu mer och tittat och konstaterat att mina credits räcker ju inte till för allt jag vill läsa. Men speciellt om man jobbar i branschen så finns det massor av böcker i deras non-fictional del. Mm-hmm. Och många av dem är väldigt intressanta som handlar om, så att säga, är en biografi över bolag. Så om historien bakom Amazon, historien bakom Twitter. Och just nu så lyssnar jag på boken eller om historien bakom Google. Coolt. Oerhört, ganska intressant och inspirerande också till mångt och mycket. Vissa av dem innehåller ju dessutom snaskiga detaljer. Så, nästintill såpopera miljö då. Den andra tipset som jag har är ju det att vi i Sverige, jag vet inte om alla känner till det, om ni inte gör det så ska ni känna till det, är att i Sverige så har vi ett väldigt väl utbyggt bibliotekssystem. Just det. Och det som de gör också är att väldigt mycket av de här böckerna finns ute som e-pubbar. Så att med ett bibliotekskort så kan man gå surfa in på Stockholms, till exempel Stockholms stadsbibliotek eller ja, bibliotek.stockholm.se, logga in och låna e-pubbar helt gratis. Och det finns... Det är en massa credits. Vad sa du? Att? Då behöver man inte använda en massa credits. Då behöver man absolut inte ha några credits. Det enda man får ju komma ihåg är att man får låna den i 28 dagar, så får man låna om den om man inte hunnit läsa klart den då. Fördelen att läsaren kommer ihåg var man slutade, även om man lånar om boken, så är det bara att köra vidare då. Det är bra. Så att där finns det väldigt mycket böcker. Tyvärr inte Harry Potter faktiskt. Nähe. Vilket jag tänkte börja läsa för barnen. Det var lite skumt. Så jag får fixa en död träkopia helt enkelt. Men det borde ju finnas att köpa på Amazon till exempel. Ja, fast inte på svenska. Ah, jag förstår. Men så, litteraturförslag då. Audibles non-fiction-sektion och sen så ja, biblioteket här i Sverige. Det är cool. Bara att ta sitt bibliotekskort och låna på. Mycket bra tips. Mm. Härligt. Hör du, Jonas. Tiden springer iväg när man har roligt. Jo. Hoppas ni har haft roligt som lyssnar. Ja, och hoppas ni funderar på hur ni ska kunna 3D-printa er IT. Så med det så tror jag att det är dags att avrunda och tacka för idag. Jonas, dig hittar man ute på intravebsen. På Twitter som vanligt, @virtualswede. Och mig, Marcus, hittar du på @wimpyfudge på Twitter. Podden hittar du på iTunes, podda.se, iTunes, itbytes.se och även på EMC Sveriges hemsida. Stick, om någon nu använder det. Just det, nu är det även från på Stitcher, ja. Vi vet inte hur den hamnar där, men där finns den. Vi är där. Ja. Och vi postar självklart ut länken på EMC Sveriges Facebook-sida när vi lägger ut en ny podd. Tar jättegärna emot feedback i alla dess färger och former. Den vägen, eller via Twitter, eller ja, via kommentarsfältet i iTunes. Så med det, tack Jonas, och tack alla som lyssnat. Tack Marcus, tack ska ni ha. Ha det bra, hej då! Hej då! We'll be right back.